Mi ne hozott be? Nem ütizel vele, hanem én. Te segítesz még, vagy én menjek fürdeni, vagy még nem egy? Ha még a nagylábas tető, most nem meg ki kell vinni a zsírra egy tetőt. Most már megetett, hogy megetettem. Itt a tető a másik raja. Na, hol lesz akkor? A rolló máma. Tök negyed fidel, nem kapom a fény. És hol nem kap? Aztán is megbírod mit csinálni. Kutyáknak még ott van. Azt hiszem főtudtad a tetejét, ott meg ott volt a lényinek a kajályos edénye, nem? Ott volna. Ott, mert nem érte még a rohagyítja. Nem érte. Nem érte, nem. Nem, rájöttem volna nyugodtan. Sic! De elkezdj a bazdra, bazdra! Roha, dönt. Gyere, cicám! Kifelé. Isten szerelmére, már akkora van, mint az emelet, de még mindig bent vagy, és bent ez a fene. Tessék, menjél kifelé, úgy. Fürat! Sitz már! Mica! Fröldi! Fürat! Kell egy kicsit fedő, a másik edényen nincs semmi. Kell egy fedő rá. Az kivészek egy nagy fedőt, és átveszem, és sajnos semmi baj neki. Kell még egy fedő a másikra is. Mi? Még egy edényen kell fedő. Ott az az öreg anyám, mely ott is egy fedő. Nem látom ott. Hát akkor így életjük. Felelészek egyet, majd visszaszólsz. Már. Nyen! Kic! Légy szíves! Most a mosógépet? Még kapcsoltad föl? Mondd már. Hamarabb kellett volna föl kapcsolnod. És egy regje vagy? Sic! Mit mosol ki? Nem értelek. Így mosol? Rohadt jó szárvok. Ovo je moj brat, on boli. köröpé? Meg. Köszönöm.